قال عمر بن سعید ته اعتراض وکړ چې موږ ستاسو رسالت نه منو کوم منلي جګړه او سودا پکې نه ختمه نبی رسول الله پیدا سی ویل کې هاذا ما قاذا محمد بن عبد الله داسي داسي نو حضرت علی او الله فدا رسول الله زکات کم داسه کټ کوم بیا نبی رسول الله اسلام باغ نه خراب کړه باز روایت کې راځي او دې اولی گل هاذا ما قاذا علیه محمد بن عبد الله باځو نبی رسول الله پر لیکلی او باز وینا نبی رسول الله رسوم لیکل نه لیکلی بل صحابي ته نبی رسول الله داسي او زه دلی دې کم ځای ته ماته خو شي پیسې کنه را نو رسوم دی دې نه شي وتا اگر تاسو سم اختلافي مسله ده تاسو څنګه تاسو څه خدای غي اختلاف دي ځای دی نه دي ولا تقطه بيميني كون الکل تاکل فقلا سيزن پدي وقتي کتا مخکد کم کتاب نه لسل کولې یاد لیکل کولې در قابل مفتون خامخا شک پکړو دې مشرکانو دې مشرکانو به شک کړو چې دا قران تر ځان نه وای ځان نه دي بل هو آیاتن بلکې دا قران مجید دا آیتنا بیناتن خوازهری اغمانی دی مطالب دی دعوی دی فی صدور اللذین راسختن فی صدور اللذین خمزبود دی دا آیتنا دا فی متعلق راسختن سر دی فی صدور اللذین پدرون دا حق کسانو کی اوت العلماء چاہیتا علم ورکڑے شوید مفقد دینا خمزبود دی دا وہی دا غیبی نا وما یجھل بی آیتنا و انکار نکید آیتنا زمنا الا الظالمون مگر ظالمان خلق زکا دادا عینات پا بنیاد بانے دائی ذکر کی دلتا ظالم زکا ذکر کر چی دادای عینات دو جنب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتی کافر ذکر کر زکا بیان دلائے گو وقالو دی ببی لولا انزل علیہ اولنی شرالے گلے دتا آیتن فرمائش معجزی میر ربی دتا رفا درد دنے یعنی من جکنے گو دی بس خوب دا سفار علی بس رزر امر وار علی داغنہ لرے گا داغنہ ل ولکن آقا چی صالح علیہ السلام تور کلی شویدہ موسیٰ علیہ السلام تا غامسا نمانگ لدین دا دیخ کرے گی قلو وی پیغمبر انما لایاتو بیشک دا معجزات عند اللہ دا اللہ سکدی اور علی گے سنگ چی اللہ تعالی اغواری دا دا انبیاء پی اختیار کنی دی اللہ چی سنگ اغواری بغیر دو دخل دی او تن نپدی کی دی کلی چا مداخلت نشتا چی اللہ کا معجزی او کم موقع سر سنگ را دی گی وانما انا نذير مبين بشك زير ان کے اخبار ہیں او داخل اپری دو جواب ورکے او لم يكفيهم آیا کافی نہ ددی خلق ر پار دا خبر ان انزلنا عليك الكتاب چمن راولے کتا تا قران ددی نہ غٹا معجزہ بلشتا تا علمی معجزہ دا دین اور سوالی یتلا چلو سریش علیہم کو دی باند ان فی ذالک بشک بنزول ددی قران کے لرحمتا خامخا یولی نعمت و ذکر تذکرہ و نصیحت تیرے قوم دا قوم دا پار یمنون چاہے ایمان نوری اتلو لما کتاب وحیلے کا چرالے گلے شہتا تمن الکتاب کتاب چا قرآن دے واقع میں صلاة پابندے سرمونزو نکوائی انہ صلاة پتائی کی سرمونستان حامن کئی خلقان الفحشا دخکار بدو والمنکرے و دو پوٹو بدونا والا ذکر اللہ خامقا ذکر دا اللہ تعالی اکبر و دلالے لے لزمون واللہ ظالم واللہ خبر دے ما باغسی زنو باندی تسنا انجی تاسوش دے والا تجادلو باحث مباحث مکر اہل کتاب اللہ بالذی مگر پاغ طریقی سراہی آسنو جا محضب طریقوی اللہ اللذینا مگر حاق کسان ظلمو منہم جی ظلم کئی دو دینا انکار کی دی جزینا جنگ تو دریگی ایسر سختی کرو وقولو آیا اہل کتاب تا مننا منگی مان نوڑ دے بالذی پا قرآن انزل ایلینا چرا دے گلے شوید منگا و انزل ایلیکم پا حاق کتاب چرا دے گلے شوید تاستا منگا نا انکار کو نا اقرار کو لیکن تاستا پخفل جب اکی لگیا ہے وَإِلَٰهُنَا مَعْبُودٌ زَمَنٌ وَإِلَٰهُكُمْ مَعْبُودٌ تَاسُوا حَدُنِي اودے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُنْدَدَ تَابِدارِيو تَاسُ تَابِدارَنَ مَخَڑُولَوِ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا دَارَنگِ رَادِي گُلِدِ مُنْ إِلَيْكَ تَاتَ الْكِتَابَ قُرْآنَ فَالَّذِينَ قَسَاكَ سَنَاتَ نَوْمُ الْكِتَابَ چورکڑے دے گئی تمن کتاب یعنی مومنان دہل کتاب یؤمنون بِهِ اگے یقین کہ ایمان روڑی پرے قرآن باندے وَمِنْ هَؤُلَاءِ اودے کسان نہ من ہغ سو کہ یؤمنو بِهِ چاگے ایمان پرے قرآن نوری وما يجهر بآياتنا انكار نکي دایته نو زمون نه لل کافرون مگر کافران بیان د دلایل زکه نسبت په کفر و وما كنت نويت اي پیغمبر تطلو چتا لسل كل من قبله مقد نزول القران نه من كتاب اند سه كتاب نه ولا تخطه نلکل قلتا بيمينك نه دالکل تا مزامين وغيرها دا تا لکل نه مقد اذن بدی وقتی کتا لسل كل یاد نکل کوله لرتاب المفترون خامخ شک تکو مشرکانو بل هو آیاتن بلکہ دا قرآن مجید دا خوند چا دے دا آیتن دے بینات خدا سے ایتنا چا غواز ہے کون کی مراد کر لرا راسختن و مضبوط کی دا و کلک دی دا فی صدور اللذین پسنو دا کسان توت العلم جائی تہل مرکل جوی دے وما یجھل بے آیتنا انکار نکی دا آیتن زمان الا الظالمون مگر ظالمان وقالو بے بدوی لولا انزل علیہ اولی نشور کولے دتا یعنی نشر علی کردی پیغمبر تا آیتن ها معجزات فرمایشی میر رب ہی دی طرف درد درد چه من کم معجزات غارو خدای پیغمبر انما لا تو بشک دا معجزہ عند الله دا کو الله ز کبیر علیگی چې کوم غواړو دیگر چا مداخلت نشتا و انما انا نذیر مبین بشک زیرون دې کارین او نم یکفی ما یان د کافی د دې لپاره نام غننا چې موږ راو دې کا لیکتا د قران یتلا علیہم چې دالو سې شپ دوی باندې ان فی ذلک بشک په نزول دې قران کې د رحمت نعمت نوی دې و ذکر او نصیحت دا قوم د پاره یو منون چې ایمان لوري او د قران صداقت ثابت کو د حضور صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې بدلایل بیان شو او د قران صداقت هم ثابت شو نو اوس دا شهادت د الله تبارک وتعالى دی او دا شهادت د الله تعالی دا کافی دی د ایمان راوړلو لپاره د دین ارستو انی بانی زاند پارا ګرځول دا بالکل به بنیاده خبره ده چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر علیه السلام د رسالت تصدیق کړي او د قران د حقانیت تصدیق کړي نو د دین ارستو بل سوق مونږ له داسې مصدق پکار دی بل بسوق داسې شهادت کوم کې وی بلکې دا شهادت د الله تعالی دا کافی دی او ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راولای اور د قران د حقانیت تاسو اقرار وکئ چې دا قران د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته راغلی دی ته زمونږ په اصطلاح کې نتیجه وي ثمره وي مخکې دلایل باندې دا نتیجه او دا ثمره اوس مرتب شو دا نتیجه ده نو دغه کسان چې کله داسې واضح بیان دوی ته راغلو نو هغوی به نبی علیه الصلوۃ والسلام ته استهزاءً وی دا ته چې کوم د کوم عذاب نه مونږ یاره هغه عذاب په مونږ باندې راوله نظر بن حارث او دارنګ نور کافران هغوی به راوله او نبی علیه السلام ته بیداری چې انتر علینا حجارتا من السما مونږ خو ستا خبره نه منو او ته وایې زه حق پیغمبر یم مونږ باندې کاڼي وراو د اسمان د طرف او کله به وی چې د اسمان ټوکړې په مونږ باندې راوغورځو او کله به سوي او کله به سوي د حضور صلی الله علیه وسلم سره الله تبارک وتعالى یو عهد کړی دی یو لوز او وعده ده چې ستا قوم او ستا امت په ټول په یړه باندې نه هلاکوم او نه به د دې بیخکنی کوم اکا دکا واقعات او عذابونه به راځي خدا سے عذاب چې په غیر سره مکمل د دې استیصال شو دی ختم شي لکه تاسو مخکینو قومو ته وګورئ چې په غیر الله تعالی عذاب راوسته او ټول ختم کړو د حضور صلی الله علیه وسلم سره د الله تبارک وتعالى دا وعده ده په دې بنیاد دوی له جواب ورکړي چې ګوره تاسو دنیوي عذاب هم په تاده سره مغواړئ د آخرت عذاب هم په تاده سره مغواړئ د دنیا د عذاب لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی چې په هغه وخت باندې به با په تاسو راځي لکه د غزواتو په شکل کې بیا هغه عذابونه ښکاره شو چې د کافرانو ککرۍ ماتې کړې مسلمانانو په جنګونو کې او د آخرت عذاب په تاسو ځکه مغواړئ چې د آخرت ناڅاپه راځي ناڅاپه معنا د عذاب دادا چې مخکې نه د هغې دپاره وخت تاریخ نی ټاکلی شوی او ناڅاپه راشي او بیا د هغې مسله بیانوي چې کله د عذاب په تاسو باندې راشي د دنیا یا د آخرت د عذاب څنګه دی د هغې هغه سختۍ بیانېږي دویمه مسله په دې رکوع کې اهمه دا بیانېږي چې په کومه خطو په کوم حکومتونو کې مسلمانانو ته د خپل اسلامي احکامو د ادا کولو اجازت نه وي په دې باندې پابندي خي چې تبا ځان نه کوي تبا مز نه کوي تبا روژه نه نیسي تبا حج نه کوي دا څومره هم زمون چې دینی احکام دي کوم ظالم حکمران یا کافر حکمران په دې باندې پابندي کی دي او مسلمانان دا خپل اعمال احکام بیا کولی نشي دوی ته حکم د هجرت متوجه کیږي چې تاسو بعد دغه ځای نه هجرت کوئ دا خپل خطې به پرېږدئ دا خپل کورونه به پرېږدئ تاسو بابل ځای ته ځای خواسې نه چې دین تاسو پرېږدئ ګورئ وطن پر خودل پر انسان باندې لازمی دی، هجرت کول پر انسان ضروری دی. اگر سمرا چه اسباب دا معاش دا پا دا غکلی کی دی دا طول پر خودل ضروری دی، وګړیاتو ساته د دین د پرې خودو په هیڅ صورت کې اجازه نشتا. د دې زینب ته هجرت کې هغه علاقې ته بلار شي چې په کومه علاقه کې تاسو ازادي وي او د دین احکام ته صحیح طریقو سره کول شي. دا مسائل ټول زموږ مخې ته دي. دا چې حالات جوړ شوي دي چې مسلمانان بیا مجبور او خپل وطنونه پرې خودل، مکه مکرمه نه مدینه منوره ته رالل، یا اوس چې دا کوم داسې حالات جوړ شوي دي. اوس خبره دلته دا ده چې مونږ د دې ځای نه بل ځای ته مثلا ځو نو فکر دا دی چې بھائی دلته خو زمونږ کورونه دي، کاروبار دی، انتظامات دي، بل ځای به د کور وي، نه به د کاروبار څه سمې جوړېږي، نه به بله مسله وي. نو الله تبارک وتعالی دا شکوا او دا خیال غلط زمونږ را دی چې زما دا ځمکه فراخه ده، کته د دې نه بل ځای ته راشي ستاسو سکونت انتظام بزو کوم، ستاسو کورونه انتظام بزو کوم. دا موایا چې زه دا مکه پریدم مدینه منورې ته لاړ شم نو هلته خو زمونږ کور نشته، مونږ به د څوک نه سکو، مونږ به دا سکو، مونږ به دا سکو. الله تعالی وایي دغه خبرې پریږده او په مخه باندې ځه. او که یو انسان ذهن ته دا راشي چې بھائی زه خو دا دوستان نشم پرېښودی، دا خپل رشتہ داران نشم پرېښودی، هجرت حکومت خدا عزیز ولی دا رشتہ داری او دا دوست ولی دا مخبوط پڑے چیگی، دا غی آسان جواب اللہ تعالیٰ کئی چی گورا دا کو یقینی دا چا ہر سا والا شے پا دے بانے بای او وقت کی مرگ رازی دا بمری او پمڑکے دو سرا دا دخپلو دوستانونا دخپلو رونونا دخپلو یاران نبی اختیار انسان جدا کی گی کل جدا کی سړی چمړ شي نه دنه رونه پاتې شي، د دنه ټبر پاتې شي، عزیز ولی پاتې شي، خدا سيزونه چې دنه پاتې کیږي دا بے اختیار پاتې کیږي. پخپل اختیار، پخپل اختیار څوک مرګ ته غاړه ایږدي، دا بے اختیار ته دنه پاتې کیږي. نو الله تعالی وایي چې مرګ سره بے اختیار استانه دارشتې پاتې کیږي، نن پخپل اختیار دارشتې پرېدا او لا شبل ده. بے اختیار خو باسم دنه پاتې کیږي، نو چې پخپل اختیار باندې ته دي ځنه هجرت وکي او د هجرت چې کوم ثوابونه دي الله تعالی وایي هغه به زه تعالی درکړم. درېمه خبره بیا دا ده چې یاره که مونږ د دې ځای نه لاړ شو لکه وختي تاسو نه ماوي، نو بیا به زمونږ د ستوګنی سه انتظامي مونږ د پاره وسوي. الله تعالی وایي ګوره چې د دنیا دا جونګړی او دا جوپړی تا پرېښو دی زما د دین د پاره د هجرت وکړو، د دې په بدل کې تاله زه بنګلې درکوم، کم ځای درکوم، د جنت قصور یادې، د جنت بنگلې یادې. دلته تا د الله د دین لپاره، د الله د رضا لپاره خپل جونګړه پرې خو دا سفر دې پرې خو دا او بل ځای ته لاړې، نو الله تعالی در سره وعده وکړه چې تعالی زه بنگلې درکو. او دا هغه ځای بنگلې خو تاسو نه معلومي دي سوسو زله د هغې صفات بیان شوي دي چې د جنت هغه بنگلې څومره لوی دي، څومره ښایسته دي، او وخت وخت باندې د هغې هغه رنګونه به بدلېږي، را بدلېږي، ترقی به پکې راځي. نو دغه سوال او دغه وهم هم لاړ چې جی کور نشتا، کدل ته نشتا، هجرت د الله د پاره وکړه نو بس تا لپاره کورونه دي، بیا جنت کې پای کې پروت یې. څلورمه خبره ذهن ته دا راځي چې یو انسان د دې ځای نه دا هر څه پرېږدي بل ځای ته لاړ شي، نو بیا به څه کوي، د رزق دا مسله به څنګه وي؟ د هغې جواب هم الله تعالی ورکوي چې انسانه تا ته د هجرت حکم متوجه دی او تا سره دا فکر دی چې زما د رزق معامله به څنګه وي. په دې کائناتو کې چې څومره سیزونه ما پیدا کړی دي چې هغه رزق ته محتاج دي، خپل تاسو سوچ وکړئ ډیر سیزونه داسې دي چې هغه خپل رزق پر ځان نه پیدا کولی نشي او بیا ول زر رزق ورکوم که نه ورکوم، ځان له دی یو ځای نه بل ځای ته وړل نشي او بیا ول زر رزق ورکوم که نه ورکوم. ما سیوا د دریو سیزونو نه چې یو انسان دی بل میږی دی او درېم چې دی کنه هغه مونږک دی چې دې ځان له څه ذخیره مخیره یې کړي، د دینه علاوه په دې کائناتو کې چې څومره سيزونه رزق وړون کې دي، کاغه واخوري او کدانی خو یو کمی وی خوري، هغه چرته ستاکونه ځان له جمع کړي دي، نی دي جمع کړي، هغه له الله تعالی رزق ورکړي که نه ورکړي. بیا دا فکر تا سره کم ځای نه ولګید که زه خپل کور پرې د وطن بل وطن ته لاړ شم زبد لوګې نه مړ شم. الله وایي قطعا دا خیال د ذهن نه وباسه. داسې داسې ناتوان اور کمزوری حیوانات شتا چې هغه ځان له رزق بندوبست نشي کوله پیدا کوله نشي اورلې دی او زنه بل ځای ته نشي لیکن چرته چې لاشي الله تعالی وې ځاغې له رزق ورکوم نو چې دغه حیوانات ته تو ګوري بیا کله ته داسې ویل شي لکه دا کوم خبره چې کوي چې راکه زدل ته لاړم نو ته لګي په منشم دا د هجرت د پاره چې کوم شبهات دي دا سلور دا غسلور او شبهات جوابونه الله تبارک وتعالى ورکړو او بیا وای چې ګورې دا نور سپو مې ما د چا په خدمت کې لګولې دي رضا شپه مې د چا په خدمت کې لګولې دي دا ستاسو لپاره کم کارونه کوي دې ته دلایل د وحدانیت د باري تعالی او عقلي دلایل او هغه عقلي دلایل چې په خپل په دی باندې انسان اقرار کوي چې او اسمانونه الله پیدا کړی دي دا غین الله تعالی برکات وري دا غین بارانونه وري زمکه الله پیدا کړی دي صفت پکې دایخه دی چلته ګلونه او میوه دا سيزونه پکې کیږي الله تبارک وتعالى روز پیدا کړي نور پیدا کړي دي چې تاسو فصلونه پی پخېږي الله سپومې پیدا کړي دا چې تاسو فصلونه باغی باندې رنگونه اخلي دا ټول سيزونه الله تعالی تاسو خدمت کې لګولې دي دا شبهات د مخ نه لري کوي کما هجرت کو نو ما سره بداسي وشي ما سره بداسي وشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اوه پیغمبر علیہ السلام دویتا په باری د رسالت او د صداقت د قران کې دا ډول مسلې مکه ثابتې شوې دي دا نتیجه ده کفا بالله کافی دی الله تعالی بیني پمیا سما و بینکم پمیا تاسو کې شهیدن شاهد په دې خبره باندې چې زه رسول الله او دا کتاب ما د الله د طرف نه راوړې دي زما استاد پمیا کې الله شاهد دی په دې خبره باندې چې زه د الله رسول امتاز ته را لګلې او دا کوم کتاب قران شمار اوري دي بالکل دا قران حق دي الله گواہ دي دا نتیجه دروان دي تلل یا نم الله تعالی عالم نے ما فہو سیزنو فی السماواتی چ اسمانونو کی دی ول ارض زمکو کی علم دا الله تعالی دا سری چ کوم یو شی په اسمانونو زمکو کی دا الله نه پټ نه دي ارس الله تعالی معلوم دي چ کلا دا دلائل سره خبره ثابت شو چ زدا الله رسول مو دا قران حق کتاب دي بیا باوجود دي نه شرک کول دا ډیر ناکار دی الله زجر ور کوي سورنا والذین حقا کسانا منو چاغی ایمان اورل دی یعنی تصدیق کوي بل باطل دا خدایانو چاغ باطل خدایان دی دا باطل خدایانو تصدیق کوي او باطل سيزونو باندې عقیده جوړ کړی دا دلته مراد ته چانه دا باطل نه غیر الله دی دا الله نه علاوه کوم سيزونو باندې چې دی خپل عقیده مضبوطه کړی دا اور یا مراد دا باطل نه عبادت دی شیطان دی چې ایمان اورل دی په عبادت دی شیطان باندې چې دی شیطان بندگی کوي د شیطان عبادت کوي او یا ته مراد باطل نه بوتان دی بوتان دی لکه عام دا غیم دغه بلاګانی وي نو باطل په معنا د غیر الله سره باطل په معنا د عبادت د شیطان سره او باطل په معنا د سنم او د بوت سره او دا تاسو معلومه را چاله کل شین ما خل الله باطلو د الله تبارک وتعالى نه علاوه چې کوم سيزون وایي او سړی اعتقاد کوي د غټول باطل لیکاغه عرب بناله کاغه عرب بلا د دکانداري ولني وکفروا بالله دی انکار کوي د وحدانیت د الله تعالی نه د الله د وحدانیت نه داخل کې انکار کوي اولائک دا کسان هم الخاسرون ذی کامل تاوان والا دی پورا تاوان والا حصر پکې راغلي دی ګورای اولائک مبتدا د الخاسرون خبر دی مبتدا خبر معرفت دی میس کی زمیری فصل حصر د فار راغی کامل تاوان والا کوم کسان دی اگر دا کسان دی چې ما سیوا د الله نه په نور سيزونو باندې دا غي اعتقاد جوړ وي اور دارنګي الله تبارک وتعالى نه دی انکار کوي دا الله د نعمتونو نه انکار کوي کامل تاوان والا هم دا کسان دی زجر الله تعالی ور کوي چې تاسو دنیوي عذاب لري غواړې و یستاجرون کا پتا ده سره غواړي ستانه اے پیغمبره بل عذاب عذاب دنیوي دینه مراد مخ کې عذاب دنیوي دی عذاب دنیوي داته کله ورته یان تر علینا حجاره من السما او ایتنا بعذاب الیم اسمان نکانی را باندې و روا چې څنګه لوط علیہ السلام قوم باندې وری دیلو یا بل قسم عذاب چې کوم اسماني عذاب دی یا زمینی عذاب دی دا په مونږ باندې راولا او یا را باندې سو کا اسمان رو ورزوا الله تعالی وی پتا ده سرستان عذاب دنیوی غواړي ولولا اجل مسما او کنوی او نیټه مقرره ده پار ده عذاب دنیوی که نیټه دې دې پار نه وي حضور صلی الله علیه وسلم ته الله وی لا اعذب قومک استا قوم ټول عذاب منا اور دارنګ عزت دای بیخ کنیم نکم ولا استحسلهم د بیخ او باسم نه ختمو ممنا که چرته دا نه وی لجاءهم العذاب خامخار غلب او دی عذاب کم عذاب چې معین د دوی د پاره دی الله تعالی وی هغه عذاب به مار اوسته خو ما خپل رحمت په بنیاد د دوی د پاره اوقات مقرر کړی دي ولیاتینهم او خامخا راضی بدوی تا دا عذاب دنیوی بغدتا ناساپا بغتا دیتا وی لکیگی چی دا غیل پارا وقت نیتا مقرر نیوی او نا یو سڑی پا علم کی بس ناساپا پی دا پاس اللہ جوی لکا زمان چلک دربان دی راشا وهم لا يشعرون او هم او حال دار چې دی بنه پویږي څنګه بنه پویږي بلځه قران وی چې آیات اخلک به یری دي دې خبره نه چې زما عذاب په دی راضی دی دی یا عذاب زما راضی په داسې وخت کې چې دی لوبي کوي کرکټونه کوي یعنی دې صاحب وخت کې چې دا میدان ته وځي دا ټول د غفلت وخت دی کنه الله تعالی وی ګوره تاسو مخ کې ما مسله بیان کړی و چې صاحب وخت دا لوبي مو به خینی دی د آیات نه دا معلومه شو او دا د الله بندگانو د غټه غوړي یا سحر وی یا مازیګر وی وهم لا يشعرون او دوی به پوئیږي نه الله وی دوی به پوئی نشي هغه به بالکل پوئی نشي عذاب په د پاسه نه راشي یستاجلون کا پتا ده سر افغانستان بل عذاب عذاب اخروی اوس په شه دی عذاب نه مراد اخرت عذاب ده آیت چې مونږ ته اخرت ده او دادی او دادی او دادی جنت ته او دوزخ ته او عذاب ده الله غره باندې راواله کنه ګوره پچموز به کول ټوک به کول وإن جهنم فتاكي سرا جهنم لمحيطة خامقا إحاطك انكره بالكافرين فكافران ما ناسدا لا يبقى أحد منهم إلا دخلها ده كافران نبيو تن فاتكي گنا خده بخامقا سرخوزه ده دوزخ ده علاقا مومن بم اغاو ده فاصل تيريگي خدا كافران چه ده کنا نو ده بطول بگتو کره پاتي لا يبقى أحد منهم یو تن بم ده نه پاتې نشي الله دخلها مگر دې دوزخ ته بده دن کیږي لمحیدتن دا معنا ده احاطه کوونکی دا چاپی رکیدون کې دا اور او دا دوزخ ته چانه د ټولو کافرانو او بیا به د عذاب کیفیت سی یوم یخشاهم العذاب هغه را زیاد کدی تا چې پټ پکې دوی لاره عذاب من فوقهم د پاسه د دوی نه د پاسه نه بپې د اور لمبی وی داسې دا نه ده چې بس صرف دې ځنه د غون عذاب اور ور ور کینا داسې ډوبوي چې د پاسه نه وایسي لهم جهنم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش بل زي الله تعالی وي چې سبا لاندې ورتا تلہی دوری او د پاسنه په بلستن دوری دا به داسې پکې راځي من به ومن تحت ارجلهم اور دارنګ لاندې د خپل د دینه معنا دا دا چې د هر طرف نه عذاب په فزي باندې راشي د خې طرف نه ګس طرف نه مخ کې نه راستو نه برن اور خطا نه شپګوا طرف نه به هاتو کې او د عذاب کې بدا غریبانه انداګيري ويقول الله تعالى ويزبر تمام معنا دادا چې په واسطه د هغه ملایکو سره چې هغه په دې باندې مقرر دي کمه ملایکې په مقرر دي کنه چې درسته نو واسي دا غي په واسطه صبر تم زو کو سکه او سکه ما كنتم تعملون زاد هغه اعمال چې تاسو دنیا کې کول او سکه خدا عذاب دام تاسو دا هغه اعمال انجام دي چې تاسو دنیا کې خرمستای کولی چې خرمستای کولی نو سو تټین شي داوا مسله چ الله تعالی تصدیق در رسالت او تصدیق د حقانیت د قران او پر بیان داخله کی او قابل خوا قران نو منډوي پیغمبر نو منډوي دي کې مشته ګره یاد ساته یوازې قریش کفار مکنو هر څه پری دی ویله کا قران طرف ته مرزه خدي طرف ته راشه دي کې ګره موږ له سنرا کې بل ته ملوش نو غرض دا چې دا کسان چې دي کنه دی دلون ته کې وږي مسله اوس دا بیانېږي چې کوم علاقه کې مسلمانان د دین کارون تا پریدین ظالمان حکمرانان یا کافران نو دا زینب هجرت کې دی بنوي چې زالک منزون ته مونږ نه پریدي روزو ته مونږ نه پریدي نو مونږ بخیر دی بیغمه شو منزون نه بیغمه بیغمه نشته در باندې پابنده لګی دو قربانو دی دو منزون دی د حجونو دی یا عبادی الذین د هجرت حکم اے بندگانو زما الله تعالی وی او زما بندگانو سمرخو خطاب دی الله وی زما بندگانو دا خدای ستا بندگان څوک دي دا واس چاته کوي الذين امنوا حق کسان ہوتا چې ایمان وروړي دي بندگان دا الله تعالی مؤمنان دي مؤمنان ته الله تعالی واس کوي چې مؤمنانو کدي ځای کې تاسو د دې کافرانو یاد ظالمانو حکمرانانو د لاسه د دین کار نشه کولې نو ان ارضی واسعتن بشک ازم کزما فراخ ده زما کلو یاد لوی لوی خېتی دي ډېرې آبادی دي لاړ شه د دې ځای نه بل ځای ته فتهاجروا فيها چرتا اغا طرف ته هجرت کوي اغا زه تلاشه چې کوم زه تل دین کار کولې شي فاي يا فعبدون تاسو خاص زما بندگی کوي دا نشه ویلې چې دی خلکو زدي دین کار تن پرې خودم تاسو کورونه پرې ده خو دین بن پرې ده زما بندگی کوي اوس مسره دادا چیرې دا بندگی خو بس تاکو دا زه به پریدو خدا جدای ډیره ګران ده رشتہ داران دي عزیزان دي شرمخان دي دادي دینه بسنګ زو جواب کل نفس هر ساواله شی ذائقه الموت سکون کله مرده معنا دا چې به اختیار بعد خپل یارانو او دوستانو نه په مرګ سره جدا کیږي او مسلمان په خپل اختیار د دې دوستانو نه جدا شي یو ځل خو به جدایی راځي مرګ سره کنه خو تاسو سمه دا به اختیار جدایی ده اوس په خپل اختیار باندې دا کم وختان پرېدا چې دیندار نه پیدا پرېدا دیندار سره مرګ شي ثم الینا ترجعون بیا به تاسو مات تاسو راګرځي دلوي تاسو به ټول مال راځي الله تعالی وی زبر الله بیا بدلې جزا سزا در کوم نو سوري زما حکم نه منه والذین آمنوا دا کم کسان چې هغه سو کی هجرت کی دا الله تبارک وتعالى در زاد پاره د خپل عزیزانو د خپل مالونو د کوټو پروان ساتي لکه څنګه چې صحابه کرامو دا یو تاریخ رقم کړی دی والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی او عملو صالحات او اعمال صالحه کوي یعنی سنت طریقې سره اعمال کړی دي الله تعالی وی خفقه گئے ما تاسو نه جونګړې پاتې شوي تاسو نه جوپړې پاتې شوي تاسو نه دا بنگلی پاتې شوي په دې مخفقه گئے ولي لن بووی انهم خامخا ورقوم بزدې مهاجرینو دا من الجنت فی فل جنت په جنت کې غرفا بنگلی الله وی د دې په بدل کې ول بنگلی ورقوم تا زماره پارس بکا پر خدا باخونه در کوم کورونه پر خدا بنگلی در کوم بازارونه پر خدا سیب زدا در کوم زدا در کوم خفقی کی دینا چې کنه دې هجرت سره زمانه دا پاتې شو دا پاتې شو الله تعالی تاکي لن بو انهم تاسو په نه پويږي دې کلام تاکید دې نو تاکید ثقيله ده غټ تاکید سره الله تعالی و چې خام خبر کوم بدوی لرا صبر کوم په جنت کې بسور کوم ورفغا بنگلی بور کوم بنگلی کدو دنیا چونګړې پاتې شوې د جنت بنگلی درزر کې دا څنګه بنگلی دی خدای تجری من تحت آچ بیگی لاندې د چانا د هغونو د دې بنگلونا الانهار سلور نهرونا دلته خو چرته وو بو درګم نه لګي سلور نهرونو بیگی او خالدین فی همیشه به دا جنتیان په دې بنگلو کې د دنیا دا بنگلی خو ستانه پاتې کیږي دا عارضی دی دا عارضی لدی کور نعمه اجر العاملین بهترین ثواب دی چا دے اجر دا هغه عمل دا عمل کوونکو دے دا عاملین چې کوم عمل کی الله تعالی وی دی دی لپاره بهترین ثواب دا کم کسان دی الذین الله تعالی دا هغه کسان دی الله تعالی وی دا هغه کسان دی صبرو چې دی صبر کړی دے په تکلیفونو باندې په شدایتو باندې په هلو ټکولو باندې سمره دی سر زیاتې شو وعلى ربهم يتوکلون خاص پر خپل باندې دا غي توکل او باور سوي اوسم دک مسلمان چې هغه په دې تکلیفونو باندې صبر کوي اعتماد او باور سه په الله تبارک وتعالى باندې دا دوی د پاره الله تعالی دغه پیرزونه دغه نعمتونه سوګنو کوي اوس فکر دا دی چې وای زه هجرت وکم نو بیا الته د خورز سامان مامان شته غندلې ملاویږي بیا به الته کیسې چل کوم کدا سې زنه ملاویږي جواب الله ورکړي وکای من دابا ډېر حیوانات خو هغه حیوانات چې هغه ګوره ضرورت مندي خوراک ته داسې حیوانات چې هغه ګوره محتاج دي چاته خوراک ته خوراک ته کم سیزنو محتاج دي کم حیوانات چې محتاج دي ته ګټه کوي لا تحمل رزقها طاقت نه لري